امام صنعاني رحمه الله وايي دا ډیر عجبه ده چې د سنت په باره کې دي دونه ډیر احادیث راغلي وي او بیا دې هم د هغه سنت په عملي کولو کې ډیر خلک اهمال او کاهلي کوي. حتی ډیر فقها دي هغه پرېږدي. دا د ډیرې ناامیدۍ او مایوسۍ ځای دی. امام ابن القیم رحمه الله د مسواک په ګټو او فوایدو کې ډیرې فائدې بیان کړي دي. اول، خوله خوشبویه کوي. دوهم، اوری سختوي. دریم، بلغم قطع کوي او رکوي. څلورم، سترګې روښانه کوي. پنځم، د غاښو د بیخو ژړوالی استکوي او پاکوي. شپږم، معده اصلاح کوي. اووم، اواز صافوي. اتم، د خوړو هضمول اسانوي. نهم، د حروفو او خبرو مخارج صافوي. لسم، د قرآن مجید د تلاوت، ذکر او لمانځه دپاره انسان آماده کوي. یولسم، خوب شړي. دولسم، ملایکې خوښ لري. درلسم، نیکي زیاتوي. دغه ټوله فواید د طب النبوي صلی الله علیه و آله وسلم د کتاب څخه را نقل شوي دي. او د مسواک هغه فائدې چې د نن ورځې طب نوي کشف کړي دي وای. اول، څرنګه چې په مسواک کې فلوراید موجود دی، نو د کوچنیانو د غاښو د ساتنې لپاره بهترین علاج دی. دوهم، څرنګه چې په مسواک کې د کلور ماده موجوده ده، نو د غاښو څخه توروالی او تور داغونه ایسته کوي. دریم، څرنګه چې په مسواک کې د سلکا مواد موجود دي، نو غاښونه سپینوي. څلورم، بیا هم په مسواک کې د کبریت، ګوګړ او قلوانیه مواد موجود دي، نو خود د بکتریا څخه غاښونه ساتي. بکتریا هغه مرض دی چې د غاښو د چینجانو د خوړلو سبب ګرځي، نو مسواک غاښونه د چینجي خوړلو څخه ساتي. پنځم، او په مسواک کې ترایمسلامین او ویټامین سی موجود دي چې د اوری د زخمو او چاودو د جوړولو لپاره ډیر مفید دي. شپږم، د مسواک استعمالول د اوری د سالم نمو او ساتنې لپاره ډیر مفید دي. اووم، د مسواک استعمالول د سیګریټ او نسوارو پرېښولو لپاره بهترینه او مؤثره وسیله ده. چې دغه ټول ذکر شوي فائدې شل پایدې سوې. اوس نو چې مسواک دونه پایدې لري، نو د مسواک استعمالول په کومو وختو کې ښه، مستحب او ګټور دي؟ اول، د اوداسه په وخت کې. دوهم، تر لمانځه د مخه. دریم، د قرآن مجید تر تلاوت د مخه. څلورم، کم وخت چې د خولې بوی د نه خوراک په خاطر تغییر وکړي او یا داسې شی وخوړل سي چې ناخوښه بوی ولري، او یا د ډیر وخت لپاره څوک خبرې ونه کړي او یا ډیرې خبرې وکړي. پنځم، کم وخت چې د خوب یا بجېدلو اراده وکړي. شپږم، کم وخت چې د خوب راپورته سي. اووم، د کور د داخلېدو په وخت کې او د خپل اهل سره د ملاقات په وخت کې. اتم، پس د خوړلو د طعام. د غاښو طبیبانو پر دې اتفاق کړی دی چې د طعام تر خوړلو وروسته باید په اوبو او مسواک سره خوله پاکه پرېولل سي. نهم، د زکندن یا مرګ تر مخه باید مسواک ووهل سي، ځکه د رفیق اعلی و ملاقات تور دی. خو څرنګه چې دا حالت وچاته نور معلومیږي، نو په مریضي کې باید همیشه مسواک استعمال سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، أصبح دا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، دا زي أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما دا جوند مختصرة في جنقلوي لتبيانكم. ورونو، تو كالة دا مخطر هجرت هغا وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او د اصحاب کرام په مقام کرم کې د قریش د آزار او تکالیف څخه ډیر په زحمت و، او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د دعوت دروند مسؤلیت پر غاړه درلود، او د ده علیه السلام پر لپسې ژوند د غمو او دردو په زنجیرانو تړل شوی و. په دغه وختو کې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې یو د خوشحالی در بچه را خلاص سو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لږ شمیر اصحاب کرامو سره ناستو چې یو زیری کوونکی راغلی او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې دا زیری وکی چې د ام ایمن زوی پیدا سو. د دې زیری په اوریدلو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تندی په خوشحالی سره وغوړی دی او مخ مبارک روشانه سو. اوس نو دغه بختور کوشنی به څوک وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د درد او غم په وختو کې دا ټوله خوشحالی راوړه. دا کوچنی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما و حاضر صحابه کرام د یو کوچنی په زیږیدو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډیره خوشحالی په تعجب کې نسوه، ځکه و اصحاب کرامو ته د دغه کوچنی د مور او پلار قدر او درجه ور معلوم و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور ترونه عزت او اعتبار لري. د کوچنی مور برکه نومېدل چې اصلا د حبشه و، اسم کنیه یې ام ایمن و. نو ام ایمن ورته ویل کېده. دغه ام ایمن د امینه بنت وهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سکه مور و د هغې مینځه و. د امینه په ژوند کې هم ام ایمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تربیه کاوه، خو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه وفات و، تر هغه وروسته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوره تربیه او ټوله پرورش د ام ایمن پر غاړه سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې بل مور نه پیژندل بل ام ایمن څخه، ځکه په دنیوي ژوند کې سترګې پر دې خلاص شوې. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ام ایمن سره صادق او زړه د اخلاص محبت درلودي، او ډیر ځله به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل چې پس له سکه مور څخه مې دا مور ده، او زما د اهل بیت یا کورنۍ څخه را پاته څوک دا ده. دا خو د دغه نوي پیدا شوي کوچني مور و، مګر د دغه نوي مولود پلار څوک و؟ هغه حب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه، چې د مخطر اسلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوی بلل کېده، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پټو اسرار ملګری او ساتونکی وو، او یو د اهل بیت څخه وو. او پس له اسلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر ټولو خلق خوش او نږدې وو، او مسلمانان هم د اسامه ابن زید په زیږیدو دونه خوشاله سو چې د بل هیڅ کوچنی په زیږیدلو نه دي خوشاله سوي، ځکه دوی په هر هغه شي خوشاله کېده کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې خوشاله کاوه. او مسلمانانو پر دغه بختور کوچنی الحب ابن الحب لقب کشاوه، او مسلمانانو پر دغه کوچنی د دغه لقب په ایښولو کې مبالغه هم نه وکړه، ځکه چې اسامه ابن زید پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دونه ګران وو چې د ټولو انسانانو غیبته پکې ده. اسامه ابن زید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسیح حسن ابن فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنهما سره په عمر کې نږدې وو. حسن رضی الله تعالی عنه سپین او ډیر شایسته وو، د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر مشابه وو، مگر اسامه تور او پزه یې پته او پراخه وو. د خپل مور سره چې د حبشه وو ډیر مشابه وو، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی دوه په ګرانښت کې فرق نکاوه. دواړه یو قسم پر ګران وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اسامه پر یو دنګانه کښیناوه، او حسن رضی الله تعالی عنه به پر بل دنګانه کښیناوه، او بیا به پر دواړو لاسونه را وګرځول او په خپل ځګر پورې به ټینګ ونیول او ویل به: اللهم انی احبهما فاحبهما، یعنی الهی بشکه چې زه دغه دواړه خوش لرم، را باندې ګران دي، نو ته هم خوش ولر. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب د اسامه سره داسې درجه او اندازې ته رسیدلی وو چې ورځ اسامه د دروازه د چارچوب سره و مشتي تنده یې خوش او زخمی سو د هغه زخم څخه ویني را بهیده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته اشاره وکړه چې د تندې څخه ویني ور پاکی کی خود هغه زړه و نه غوښت چې دا کار وکړي نو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ور ولاړ سو د اسامه د تندې څخه ویني ور پاکوله او د اسامه زړه یې په خوږو او د محبت دکو خبرو ور خوشاله کاوه لکه موږ چې وایو کوچني ته وایو الله میږی دې مړ کړي خوښ سوې پروا نه کوي جوړېږې پلمېټ به در رانیسم د داسې قسم څخه خبرې د هغه وخت په اصطلاح سره مطابق لکه څرنګه چې اسامه رضی الله تعالی عنه په کوچنیوالي پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ګران و دغه رنګه په ځواني کې هم پر ګران و او خوښ یې درلودی حکیم ابن حزام چې د قریشو د اشرافو څخه و یوه ګران قیمته ګیڼه چې په یمن کې د سرو زرو په 500 دینارو رانیولې وه چې دغه ګیڼه اصلا د یمن د پخواني پاچا زیزن و نو حکیم دغه ګیڼه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په هدیه کې ورکړه خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د هدیه نه کړه قبوله ځکه حکیم په هغه وخت کې مشرک و نو یې په قیمت سینې واخیستل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعه په ورځ فقط یو ار واغستن او بیا یې دغه ګیڼه په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما واغستن و هغه ته ورکړه اسامه به دغه ګیڼه اغوستې وه او د خپل همزولو ځوانانو سره به ګرځېدی دا کم فخر او شرف دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګیڼه اسامه اغوستې د مهاجرینو او انصارو د ځوانانو سره ګرځېدی اسامه چې قرار قرار د ځواني او سړیانو سن ته رسېدی ښه اخلاق او اوصاف یې ښکاره کېده چې دې بیا نور هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حب او محبت ور او لایق وګرځاوه اسامه زیرک پو او ډیر هوښیار و تر اندازې زیات دلاور او شجاع و حکیم او دانا و هر خبره او هر کار یې پر خپل ځای کاوه پاک او عفیف و د کښتو او بې باک کارو څخه یې ځان ساته الفتی او محبتي و متقی او پرهیزګار و د دغه خپلو اعمالو په خاطر د خلقو ښه ځینې راتله او پر ګران و د احد د غذا په ورځ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما د یو څو نورو اصحاب کرامو د زامنو سره چې ټوله کم سنه هلکان و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله اجازه غواړي چې په فی سبیل الله جهاد کې اشتراک او ګډون وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ځینې هلکان قبول کړ خو ځینو ته د لږ عمر په خاطر اجازه ور نه کړه چې په جنگ او جهاد کې برخه واخلي اسامه رضی الله تعالی عنه د هغه هلکانو په جمله کې وو چې د کوچنیوالي په خاطر اجازه ور نه کړس نو اسامه ابن زید په داسې حال کې برته مدینه منورې ته رهیسو چې تر دوو کوچنیو سترګو یې اوښکې بهېدې او په دې ډېر غمجن و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بیرغ لاندې د جهاد برکت او فضیلت نسو په نصیب دغه رنګه د خندق په غزا کې اسامه رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو د څو هلکانو سره راغلی او قامت یې د لوړې وخواته کشاوه یعنی جګ جګ کېدی د پاره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جهاد کولو اجازه ورکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه د شوق په خاطر زړه پر نهرم او مهربان وسو لکه موږ چې وایو زړه پر وسوځي او د جهاد کولو اجازه یې ورکړه نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه چې اوس 15 کلن هلک دی د فی سبیل الله جهاد د پاره توره واخیسته او د اوسخه د پاره د جهاد لار خلاص سو او د حنین په ورځ چې د جنگ په شروع کې مسلمانانو شکست وخوري اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه حضرت عباس ابن عبد المطلب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو ابو سفیان ابن الحارث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و او شپږ نور د مکرمو اصحاب کرامو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په میدان جنگ کې ثابت او قائم پات اسوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وکولای سوای چې په دغه کوچنی مؤمنه او قهرمانه ډله د الله عز وجل په اراده هغه شکست و بری نصر او کامیابی ته واړه، او هغه تشتیدلی مسلمانان د دې څخه وساتي چې مشرکان دې تعقیب مړه او بنجان کی. چې دغه د حنین د غزا قصه مې هم په سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم کې په مفصل ډول سره بیان کړی ده. او د مؤتده جنگ په ورځ اسامه د خپل پلار زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما تر بیرغ لاندې د هغه سره یو ځای جنگ کاوه، او عمر یې تر اتلسو کلو کم و. د خپل پلار مرګ او شهادت یې په خپلو سترګو ولیدی، مګر بیا هم نه ضعیف سو نه وبېرېدی، حتی د اسامه پر جنگ کولو یې هم تاثیر ونه کړ. په هغه همت او شجاعت یې د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره یو ځای د هغه تر بیرغ لاندې جنگ کاوه، خو هغه هم د ده په حضور او د ده و مخته په شهادت ورسېدی. بیا یې د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه تر بیرغ لاندې جنگ او جهاد ته دوام ورکړ، تر څو چې هغه هم د خپلو دوو ملګرو پر قسم په شهادت ورسېدی. او بیا یې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه تر بیرغ لاندې جنگ او جهاد کاوه، تر څو چې خالد رضی الله تعالی عنه په خپل جنگي قدرت او ابتکار دغه اسلامي کوچنی لشکر د روم د منګولو څخه خلاص کړ. او بیا اسامه ابن زید د اسلامي لشکر په ملګرتیا په داسې حال کې مدینه منورې ته راغلی چې د پلار د شهادت اجر او ثواب یې د الله عز وجل څخه غوښتی، او د هغه پاک جسد یې د شام پر حدودو پرې ایښی او خاورو ته سپارلی وو. او اسامه پر هغه آسپور وو چې پلار یې پر هغه په شهادت رسېدلی وو. او بیا نو د هجرت په یولسم کال کې د رسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر وکړي چې یو لشکر دې د روم د حملې د پاره جوړ شي. لشکر جوړ شو. د دې لشکر په افرادو او عسکرو کې حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق، سعد ابن ابي وقاص، ابو عبيده ابن الجراح او نور جليل القدر مشران اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعين شامل و. او جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه لشکر امیر او قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وټاکی. دا څونه قدر او شرف دی چې دغه جلیل القدر او معزز اصحاب کرام د اسامه رضی الله تعالی عنه په لشکر کې د افراد په صفت شامل دي، او اسامه رضی الله تعالی عنه امیر او قومندان دی. حال دا چې د اسامه عمر تر شلو کلو زیات نو، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسامه ته امر وکړي چې د بلقاء او قلعه الداروم پر حدود حمله وکړي، چې دا په فلسطین کې د غزې و شار ته نږدې او د روم ملک او پاچهي و. په دغه وخت کې چې لشکر تیارې دی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرید او ناجوړ شو. خیر، لشکر جوړ او د حرکت لپاره آماده شو. خودلته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرض زیات او شدید شو. لشکر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مرضی د حالت او صحت په انتظار معتل شو، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صحت حال ښکاره شي. اسامه وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرضی شدید شو، نو زه چې نور ملګری هم را سره و د هغه صلی الله علیه و آله و سلم د لیدلو د پاره ورغلم، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په داسې حال کې وو چې د مرض او درد د شدت په خاطر یې خبرې نسوای کولای. نو یې لاس و آسمان ته پورته کړ او بیا یې پر ما کښېښاوه. د دغه حرکت څخه زه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا راته کوي. او بیا نو په دغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دې فانی دنیا څخه د رفیق اعلا جل جلاله وتربته رحلت وکي. او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره بیعت وسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکي چې اسامه دې د خپل لشکره سره خپل وظیفه سرته ورسوي، مگر د انصارو یوې ډلې دا بهتره وبلل چې اوس په دغه موجوده حالت کې دي دا لشکر پاتې سي یو څه انتظار دی وکړي او انصارو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه دا غوښتنه وکړه چې ته په دغه موضوع کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړه او انصارو وحضرت عمر رضی الله تعالی عنه تداهم وویل ک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لشکر زندول نکړه قبول او ویل یا خامخاجی ولارسی نو زموږ د طرف ورته وایه چې پر موږ داسې امیر او قومندان مقرره ک چې تر اسامه په عمر زیات کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه د انصار غشتنه او خبرې واورېده اول خو ناست خو د خبرو په اورېدو یو دم راولارس او د عمر رضی الله تعالی عنه جره ونیول په قهر او غضب یې ورته وویل سکلتک امک وعدمتک یا ابن الخطاب دغه الفاظ په فصیح عربي کې د قهر او غضب الفاظ چې معنا یې داسې ده د مور څخه ورک سي یا ابن الخطاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مقرره کړی دی او ته ما امر کوې چې ایسته کم په والله دا کار به ونه سي کم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیرته وخلقو ته راغلی هغو پوښتنه ځینې وکړه چې څه دې وکړه عمر رضی الله تعالی عنه وویل امضوا ثقلتکم امهاتکم ځي خپل سفر مو پوره کړئ ستاسو په خاطر خلیفه رسول الله هغه راته وویل چې راته ویل یې لکه موږ چې وایو ستاسو په خاطر یې سپک سپاند کړم کم وخت چې اسلامي لشکر د ځوان قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه په قومندانی حرکت وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغو د خدای پامانی د پاره پیاده ورسره رهیو او اسامه رضی الله تعالی عنه پر آس پور وو اسامه ورته ویل یا خلیفۃ رسول الله په والله یا به تسپرېږي او یا به زه د آس څخه تا کېږم یعنی دا نه ده مناسبه چې ته پیاده او زه پر آس پورې مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل په والله نه به ته تاسې او نه به زه سپور سم څه کېږي چې د یو ساعت دپاره فی سبیل الله پښې سپېرې کړم او بیا یې واسامه رضی الله تعالی عنه ته وویل ستا دین ستا امانت او ستا د عمل خاتمه و الله تسپارم او دا وصیت درته کوم چې په هر هغه شي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یې هغه به عملي کوي او بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخ ور واړاوه ویل کدی خوښه وي چې په اداري چارو کې عمر زما کومک وکړي نو هغه ته د پاتې کېدو اجازه ورکړه بیا نو اسامه رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق ته اجازه ورکړه چې پاتې شي اسامه ابن زید د خپل لشکره سره د شام پر طرف رهي شو او په هر هغه شي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی وو هغه یې ټوله په ښه ډول عملی او پر ځای کړه د مسلمانانو اسانو د بلقا او قلعه الداروم ذکر چې په فلسطین کې ده تر پښو لاندې کړه او هغه د رومیانو هیبت او دبدبه چې د مسلمانانو په زړه کې و هغه د مسلمانانو د زړه څخه وېستل او په دغه تک او حمله سره د شام مصر شمالي افریقا حتی تر محیط اطلسي پورې د فتح لار خلاص کړ او بیا نو اسامه د خپل لشکره سره بیرته مدینه منوره ته فاتح او کامیاب راوګرځېدی په داسې حال کې مدینه منوره ته راغلی چې پر هغه اسپور وو کم چې پر هغه پلار زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیدلی وو او دونه غنیمتونه ورسره راوړه چې د اندازه کوونکو تر اندازې زیات وو حتی داسې ویل کیږي چې د اسامه ابن زید تر لشکر بل سالم او غانم لشکر نه دی لیدل شوی تر کومه وخت چې اسامه رضی الله تعالی عنه ژوندی وو مسلمانانو یې عزت کاوه او محبت ورسره درلودي د مسلمانانو دغه عزت او محبت یو خدای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفاوه او بل د اسامه د شخصیت قدردانی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې و ټول مسلمانانو ته تنخواه مقرره کړه نو یې اسامه رضی الله تعالی عنه ته تر عبد الله ابن عمر زیاته تلخاک شه شول. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خپل پلار تول اي پلار و اسامه ته تلور زره تلخاک شه شول او ماته درزر. حال دا چې د اسامه پلار تر تا زیات فضیلت نه درلودي او نه اسامه تر ما زیات فضیلت لري. عمر فاروق رضي الله تعالى عنه تول هي ها دیر لري بلاده د اسامه پلار ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ستاتر پلار دیر ګران وو او اسامه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته تر تا دیر خوش وو. نو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هم په خپل تنخوا راضي سو. د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه په خلافت کې هر وخت چې به عمر رضي الله تعالى عنه د اسامه سره مخامخ سو، عمر رضي الله تعالى عنه ورته ویل مرحبا بأميري، خپل امیر ته شراغلی وایم. او که به عمر رضي الله تعالى عنه ولیده چې په حاضرینو کې یو څوک د دغه خبرې څخه په تعجب کې سو، نو بیا به هغه ته وویل تعجب مکوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دی پر ما امیر مقرر کړی. الله عز وجل دی پر دغه پاکو او عظیم نفسو ورحمیږي. په ټول تاریخ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اصحابو اکمل او اعظم، نجیب او افضل خلق نچاته معلوم دي او نه وجود لري. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم ورونو، څنګه چې په پټه کې لږ ځای پاتې دي او د دې گنجائش نه لري چې د یو بل معزز او مشرف صحابي دي پوره پیژنګلوي پکې بیان سي، نو به په پاتې وخت کې زه و تاسو ته د یو ډیر ګټور او فایده مند نو په پاتې وخت کې به زه و تاسو ته یو ډیر ګټور او فایده مند تجارت تر وشه. دا داسې تجارت دی چې تاوان خو هیڅ نه کوي، د تاوان خو یې هیڅ امکان نسته او ګټه یې حتمی او ضروری ده. او دغه تجارت وخت هم نه غواړي، فقط په یوه دقیقه کې ډیره ګټه کولای شي. او دا تجارت د الله عز وجل سره دی. او د دغه بحث عنوان به داسې کښېږدو، په یوه دقیقه کې ګټور تجارتونه. مؤمن وروره، تا ته دې دا معلومه وي چې دغه تجارت ستا څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دغه تجارتي او ګټور کارونه نه اودس درڅخه غواړي، نه ستړیا، نه کوشش درڅخه غواړي، نه تکلیف، بلکې که ته پر پښو روان یې، که په موټر کې، که ولاړ یې او که ناست، دا تجارت کولای سي. او دغه ګټور تجارت په لاندې ډول سره کېدلی سي. اول، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې 15 واره سورة الفاتحه یا د الحمدلله سورت 15 واره ووایه او تر 10,000 زیات نیکۍ وګټې. دوهم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې 15 واره سورة الاخلاص ووایه، چې دغه ویل دي په ثواب کې د قران مجید د 15 واره ختمولو سره برابر دي. دریم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شلوار وای او ثواب یې دونه دی لکه د اسماعیل علی السلام د اولاد یې څخه چې اتم ریان آزاد کړي. سلرم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده سلوار وای او کچا دغه سبحان الله وبحمده په یوه ورځ کې سلوار وویل، د هغه ورځ ټول ګناهونه وربخښل کیږي، که څه هم دا ګناهونه یې دونه وي لکه د دریاب زګ. پنځم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې لا حول ولا قوه الا بالله تر څلوېښت واره زیات ووایه او د هر وار ویل یې د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. شپږم، ته کولای سي چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد کلماته تر لس واره زیات وایه.